Book 2 84 84 84 الماضي 4 Geçmiş zaman 4 Geçmiş zaman 4 يقرأ Okumak Okumak لقد قرأت للتو. أكدم. أكدم. لقد قرأت كل الرواية. رومانين hepsini okudum. رومانين hepsini okudum. يفهم. anlamak. anlamak. لقد فهمت للتو. anladım. anladım. لقد فهمت كل النص. متنين hepsini anladım. متنين hepsini anladım. يجيب. cevap vermek. cevap vermek. لقد أجبت للتو. cevap verdim. cevap verdim. لقد أجبت على كل الأسئلة. Bütün sorulara cevap verdim. Bütün sorulara cevap verdim. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Bunu biliyorum. Bunu biliyordum. Bunu biliyorum. Bunu biliyordum. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Bunu yazıyorum. Bunu yazdım. Bunu yazıyorum. Bunu yazdım. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Bunu duyuyorum. Bunu duydum. Bunu duyuyorum. Bunu duydum. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Bunu alıyorum. Bunu aldım. Bunu alıyorum. Bunu aldım. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Bunu getiriyorum. Bunu getirdim. Bunu getiriyorum. Bunu getirdim. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Bunu satın alıyorum. Bunu satın aldım. Bunu satın alıyorum. Bunu satın aldım. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Bunu bekliyorum. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyorum. Bunu bekledim. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Bunu açıklıyorum. Bunu açıkladım. Bunu açıklıyorum. Bunu açıkladım. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Bunu tanıyorum. Bunu tanıdım. Bunu tanıyorum. Bunu tanıdım.